kuzunguka. Hapo ndipo nilianza kukutana na magumu. Pale nilipo tangaza nimekukubalia tu. Hapo ndipo nilipoanza kukutana na misuko suko. Pale nilipo tangaza nimeokoka. Hapo ndipo nilianza kukutana na magumu. Katikati ya maadui zangu, leo wananishi mwingine.